بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، د اسناد اهمیت او د ضعیفو راویانو د روایتونو د رد په اړه چې امام مسلم رحمه الله د سلف کوم آثار را نقل کړي دي، په تیرو درسونو کې ځینې آثار بیان شوي وو، نو اوس په دې درس کې نور آثار بیانوو چې په دې سره به دا موضوع نوره هم واضحه شي. نو بل حدیث راوړي او وایي: قال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. بما تحدث بين كرد فضل بن سهل أغوي منت حدث بين كرد عفان بن مسلم أغوي منت حدث بين كرد همام أغوي قدم علينا أبو داود الأعمى منت أبو داود الأعمى راغ فجعل يقول شروش شويل حدثنا البراء منت حدث بين كرد براء قال وبيويل وحدثنا زيد بن أرقم منت حديث زيد بن أرقم بين كرد فذكرنا ذلك لقتادة من دا خبر قتادة وكرد فقال نغويل كذب دروغوي ما سمع منهم دوين سما ندكري حديثي تندي وردلي إنما كان ذلك سائلا يقينا داخو سؤال قروة يتكفف الناس خلق تبيد مرست لاسني وزمان طاعون الجارف فوقت أغا طاعون كي الجارفي كي هلاكون كي دا حديث دا الباز وزاحت داسي ده أبو داود دا دنم نفع بن الحارث القاص الأعمادي قساقو جي فزعو في اتفاق ده عمر بن علي ويلدي هو متروك دا متروك الحديث ده حديثي بريخوض الشوية ده أو يحيى بن معين أو أبو زرع ويلدي ليس هو بشيء دا إتشام ده أبو حاتم ويلدي منكر الحديث منكر الحديث روي ده أو نور هم زيب كرده كذب ما سمع منهم دا دي مقصد دا ده چه دا برا زيد أو نور نسما ثابت نده دا دغا أبو داود الأعمى دا دسما دا دغا روين نثابت نده دا بدام ويلا چه ما أتلس بدري صحابلي دلي دي خدروغ بيويل يتكفف الناس مانا دا ده چه خلقو ته دا مرست لاس ورقدو أو دا خلقو نه دا مرست مطالبه كولا سوالو نبه كول طاعون الجارف يعني دا طاعون پا زمانه كي طاعون الجارف دا اضافت دا موصوب دا خبل صفت تا دي تا جارف زكواي چه دير خلقی حلق کريو طاعون چه دا ايو وبا دا چه دا سي لمبغون دا كي داني را خيجي پا بدن چه دير در كي او خواو شاي توريگي یا شن کیگي او یا چه ده سر کیگي چه دير زر دا مرگ لامل کیگي دير کم خلق تر شفا مومي دا طاعون جارف فا زمانه كي اختلاف ده خو غالب خبر دا دا چه دا هغ طاعون ده چه پا وات هجری کال کی را پیدا شویو زکا قطاده پا کال یوش پیتا کی پیدا شویو پا یو سلو ولس هجری کال کی وپات شویو ده بعد سلپ پا وقت که دا طاعون مرض سو کرت راغله ده ابن قتیبه پا المعارف که دا اسماعیل نقل که وای اول طاعون پا اسلام که دا عمواس پنومو چه دا عمر رضی الله عنه پا زمانه که دا شام پا علاقو که راغله و پا هاگه که ابو عبیده بن الجراح معاذ بن جبل او دا هاگه دوخزی او یو زی وپات شویو بیا ورپسې د جارف فنوم طاعون د عبدالله ابن زبیر په زمانه کې بیا ورپسې طاعون د فتیاتو یعنې د پیغلو جنکو طاعون و په بصره واسط شام او کوپه علاقو کې و د پیغلو جنکو طاعون په نوم یې ځکه ونومو چې شروع یې په جنکو کړې وه بیا طاعون د اشرافو چې په دې کې ځینې مشران خلک مړه شوي وو چې دا د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې و او حجاج په واسط علاقه مشر و بیا طاعون د عدي ابن ارتاتا په کال سلم هجری کې راغلی و بیا طاعون د غراب په کال یو سلو ویش هجری کې غراب د یو سړي نوم و بیا طاعون د مسلم ابن قتیبه په کال یو سلو یو دېرش هجری کې چې د شعبان رمضان په میاشتو کې دوام وکړ او په شوال کې ختم شو په دې کې ایوب السختیانی وفات شوی دی رحمه الله بیا وایي چې په مدینه او مکه کې هیڅ طاعون نه دی لګېدلی دا د ابن قتیبه رحمه الله خبره ده امام نووي رانقل کړې ده ابو الحسن المدائني واي په اسلام کې پنځه مشهور د طاعون مرضونه تیر شوي دي یو طاعون شیرویه په مدائن کې د نبی علیه السلام په زمانه کې په شپږم کال د هجرت کې لګېدلی و بیا طاعون د عمواس د عمر زمان په زمانه کې په شام علاقو کې راغلی و پنځویش زره کسان پکې وفات شوي دي. بیت طاعون الجارف په زمانه د عبدالله ابن زبیر په شوال میاش کال 9 هجری کې په درې ورځو کې هر ورځ به 20,000 کسان وفات کېدل. د انس ابن مالک رضی الله عنه پکې 3 زامن وفات شوي وو او د دویم قول مطابق 3 زامن وفات شوي وو. د عبدالرحمن ابن ابي بکر پکې 40 زامن وفات شوي وو. بیت طاعون الفتیات یعنی د جنکو طاعون په کال 8 هجری کې ولګېده او بیا په 120 هجری کال د رجب په میاشت کې ولګېد او د رمضان په میاشت کې ډېر سخت شو چې هر ورځ به زر جنازې وتلې. بیا په شوال کې لږ سپک شو او په کوفه کې هم په کال 50 هجری کې طاعون مرض لګېدلی و چې مغیره ابن شعبه پکې وفات شوی و. نو دا د طاعون په اړه لږ وضاحت و په دې حدیث کې یادونه شوې ده. بیا بل حدیث راوړي نو وایي: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام قال بما تحدث ما ينكر ده حسن چه زيد علي الحلواني ده اغوى منك تحدث يزيد بن هارون ما ينكر ده اغوى منك همام خبر را کر ده. قال چه غوائي: دخل ابو داود الاعمى على قتادة. ابو داود الاعمى پا قتادة را داخلش. فلما قام کله چې پاڅېد ولاړ قالو نو دا ملګري ویله: ان هذا يزعم انه لقي 18 بدريا چې دا د 13 بدري صحابه سره ملاو شوی دی. فقال قتادتونو قتاده ویله: هذا كان سائلا قبل الجارف دا خو سوالګر و مخکې د جارف طاعون نه یعنی هلاکوونکي طاعون نه. لا يعرض في شيء من هذا دې باب ته هیڅ توجه نه وه ولا يتكلم فيه او نه بیې پکې خبرې کولې. والله قسم بالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة منت حسن دي وبدري صحابينا مخامخ او ردلي حديث ندي بيان كره. ولا حدثنا سعيد بن المسيب او نمنت سعيد بن المسيب حديث بيان كره دي عن بدري دي وبدري صحابينا مشافهة مخامخ الا عن سعد بن مالك رتل سعد بن مالك سخا يعني دغا يو صحابينا سوا نور دی یو بدری صحابین هم مخامخ حدیث نه دی اوریدلی. د حدیث د الفاظ وضاحت داسې دی: لا يعرض لشيء من هذا دا لا يعرض په فتحې د یا په کسرې د را سره دي یعنی د حدیث سره هیڅ مخه نه وه اهتمام یې ورله نه دی کړی. او بیا چې وی: ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة. په دې سره د ابو داود الاعمى خبره باطلی چغه وای ما د 13 بدری صحابه سره ملاقات کړی ده. نو قتاده وای چې حسن بصری سعید ابن المسیب د دا ابو داود الاعمان په عمر کې مشران دي او د حدیث سره تعلق هم لري او په دې اړه ډیر اهتمام کړی ده. خو له دې سره سره بیا هم حسن د یو بدری صحابي داسې روایت چې په خپل ترې اوریدلی مخامخ نه دی نقل کړی او سعید یوازې د یو بدری صحابي روایت نقل کړی دی. نو ابو داود الاعمى چې دغه خبرې دا وکړې ده دا باطل ده او لوی بهتان دی. سعد ابن مالک د دې نوم سعد ابن ابي وقاص او د پلار نوم ابي وقاص مالک ابن اوهاب یا اوهاب هرچې المسیب دی. نو دا د سعید پلار دی چې مشهور صحابي دی. سعید د مدینې دی، کنیه ابو محمد ده، امام التابعین تیر شوی، د هغوی سردار او په حدیث او فقه د خوبونو په تعبیر ورع زهد او نورو کارونو او خویونو کې مخکخ سړی تیر شوی دی. بل حدیث راوړي نو وایي: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن رقبه. وی موږ ته حدیث بیان کړی دی عثمان چې دا زوی د ابي شيبه دی، هغه موږ ته حدیث جرير بیان کړی دی، هغه د رقبه نه نقل کوي. ان ابا جعفر الهاشمي المدني كان يضع احاديث كلام حق. وی ابو جعفر چې هاشمي او مدني دی، بنو هاشم د قبیلې نه دی او د مدینې دی، وی کان یضع احادیث کلام حق د به احادیث جوړول د حق خبرو په اړه، یعنی د حق خبرو په اړه به احادیث جوړول، هغه خبرې چې اصلي ثابتې د به احادیث جوړول. ولیست من احادیث النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام د احادیثو نه به نه و. وکان یرویها عن النبی صلی الله علیه وسلم، هغه به د نبی علیه السلام نه نقل کول، د نبی علیه السلام نه به روایت کول، یعنی د داسې خبرو په اړه به احادیث جوړول چې هغه به حق خبرې وي او بیا به نبی علیه السلام ته منسوبول چې د هغه نه به ثابت نه و. لکه ځینې خلک چې یوې حق مسله کې له ځانه یو حدیث جوړ کړي او وایي چې معنی صحیح ده خو سند یې کمزوری دی یا یې بیخي سند هم ثابت نه وي، نو دغسې طریقه کوله. قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث دبل رواية راولي ومنتا حسن الحلواني حديث بين كرده أغوي منتا نعيم بن حماد حديث بين كرده أغوي أبو إسحاق إبراهيم محمد بن إسحاق ويلدي منتا محمد بن يحيى حديث بين كرده شغوي منتا نعيم بن حماد حديث بين كرده أغوي منتا أبو داود الطيالسي حديث بين كرده أغيد شعبان النقلي أغيد يونس بن عبيد النقلي شغوي كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث عمر بن عبيد بابا حديث كدروغ ولا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان شد إمام مسلم رحمه الله شاگرد صحيح مسلم تأوريدل أو روايت كرده بدي سند كده إمام مسلم رحمه الله سره په مرتبه كي برابر شوه أو په يو رجل زيتولو سره سند عالي شوه ده زكا چه ده حديث ده إمام مسلم نه په سند ده حسن الحلواني سره ده نعيم بن حماد سخه نقل کرده او بيد محمد بن يحيى نه په خپل نقل کرده چاغه د نعيم بن حماد نه پرته له واسطې د امام مسلم رحمه الله نه نقل کړی دی نو په دې سره ورته په درجه کې علو حاصل شوه د ابو داود الطيالسي نوم سليمان بن ابي داود دی بیا بل حدیث راوړي نو وایي حدثني عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن ابي جميله وي مات حديث بين کړی دی عمرو بن علي اسم کنیه ابو حفص دی أغوي ماذا معاذ بن معاذنا أوريد لدي شويل به قلت مويل لعوف بن أبي جميلة عوف ابن أبي جميلة مويلة إن عمر بن عبيد حدثنا عن الحسن عمر بن عبيد منتا حديث بين كريدة حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لدي من حمل علينا السلاح فليس منا شاشز منك بخلاف أسلحة فرتكرة أغز منا ندي يعني شاشي مسلمان تسلحة وني ولا که څه هم په ټوقه ولینئ نو بیا د سم فرمایې زموږ نه دی. قال نو عوف ابن ابي جميله وای كذب والله عمر دروغ ویلی دی قسم په الله عمر ولكنه اراد ان يحوزها الى قوله الخبيث لیکن هغه اراده کړې ده چې دغه حدیث د خپلې پلیتې وینا سره یو ځای کړي راجمې کړي ورسره. د دې څه مقصد دی؟ كذب والله عمر ولې ورته دروغجن ویللی؟ دا ځکه چې هغه دا حدیث د حسن رحمه الله په سند سره نقل کړی او حسن دا حدیث نه دی نقل کړی نو هغه ته دغه حدیث نسبت دروغ دی خو حدیث په بل سند سره صحیح دی. ولكنه اراد يحوزها الى قوله الخبيث لیکن غیر اراده کړی ده چې دغه حدیث د خپلې پلیتې وینا سره یو ځای کې جمع کړي سره. د دې مقصد دا دی چې عمر بن عبید قدري معتزلي و د حسن له ملګرو څخه و نو هغه په دې سره د خپل مذهب تایید کو. هغه داسې چې دوی مرتکب د کبیرې ګناه د اسلام نه وباسي خو په کبر کې نه داخلوي بلکې منزله بین المنزلتین ورته وي او همیشه جهنمی گنی. دا د معتزله و عقیده ده. نو د دغه عقیدې لپاره په پلیس من ناصر استدلال کو چې د اسلام نه وتلی دی سره له دې چې د دغه معنا داسې نه ده بلکې داسې ده چې لیس علی طریقنا زموږ په لار نه دی زموږ د سنتو د عمل تابعدار نه دی نه دا چې مطلق د ایمان نه خارج دی او داسې خبره به په ټولو هغه احادیثو کې کیږي چې دغه الفاظ پکې راغلي لکه من غش فلیس منا چا چې خیانت وکړ نو زموږ نه منی یعنی زمنګ په طریقه نه دی روان زمنګ د سنت او د عمل تابعدار نه دی. بیا بل حدیث راوړي نو وای وحدثنا عبيد الله بن عمر القوارني قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم ايوب وسمع منه. بیا موږ ته حدیث بیان کړی دی عبيد الله چې هغه زوی د عمر القوارني دی هغه موږ ته حدیث حماد بن زيد بیان کړی دی هغه وی كان رجل قد لزم ايوب ویو سړی چې د ایوب سره ډیر وخت پاتې شوی وسمع منه داغين سماكر ودا حديث احاديث توريد له ففقده ايوب نورك هغلر ايوب يعني استغايب شتي چرت تلال فقالوا دي يا يا ابا بكر دا نور ملغري ولا اي ابو بكر انه قد لزم عمرو بن عبيد ابو بكر دا ايوب اسم كنيه دا انه قد لزم هغد عمرو بن عبيد سرفاتكي. قال حماد حماد واي فبين انا يوما مع ايوب ناتا پا زی و ورز دا ایوب سروم وقد بکرنا الى السوق او من سهر وقتی تلیو بازار تا فاستقبله الرجل دا غسلیو سر مخامخشا فسلم عليه ایوب و سألهو. پاغمانی ایوب سلام واچو او تپوسی تیوکا. ثم قال له ایوب بیورت ایوب ویلا بلغنی انک لزمت ذاک الرجل ما تدا خبر رسیدل چې ته دغه سړی سره شوی دغه سړی سره پاتې کیږي. قال حماد حماد وای سماه نوم یو تواخست یعنی عمرا ته د عمر سره پاتې کیږي. قال نو هغه ورته وویل نعم یا ابا بکر او ای ابو بکر زه دغه سره پاتې کیږم. انه یجیئنا باشیاء غرائب دا خو موږ ته ډیرې ناشنا خبرې راوړي. قال نو راوی وی یقول له ایوب ایوب ورته ویل انما نفر او نفرق من تلك الغرائب من خطخت ييريغو دغه ناشنا شيانو نا. ايوب اسيختياني چې دا خبره کړي انما نفر او نفرق من تلك الغرائب نو مقصد دا دی چې د عمر ابن عبید دغه ناشنا خبر نه مونږ ویریغو حسینه چې دا دروغ او په نبی اسلام باندې دروغ جوړ نکړو. نفرق او نفر په دې کې روي شک کړه دی په دې دواړو الفاظو کې چې کوم الفاظ ویل دی. بل حدیث راوړي نو وای وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال امام مسلم رحمه الله واي امات حجاج بن الشاعر حديث بيان كرده اغوي مونتا سليمان بن حرب حديث بيان كرده اغوي مونتا ابن زيد يعني حماد جي حماد نميده اغي حديث بيان كرده. قال چغوي لدي قيل لأيوب أيوب تويل شو إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال عمر بن عبيد هذا حسن روايت نقل كرده. قال ويلدي لا يجلد السكران من النبيذ فشرابنا ششوي كسبا فدرونه وهل كيجي. فقال نؤيوب ويل كذب دروغي أنا سمعت الحسن يقول ما أريد اللي حسن يقول شو يلبى يجلد السكران من النبيذ فشرابنا ششوي كسبا فدرونه وهل كيجي. نبیز اصل کې شربتونو ته وایي چې د کجورو وسکو شاتو غنمو او اوربشو او نورو شیانو جوړي برابره ده که نشه راولي او که نه، خو دلته مراد شراب دي ځکه عامو شربتونو کې خو سزا نشته حد پکې نشته دی. بیا بل حدیث راوړي وای وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بما تحديث بين كرد حجاج اغوي مونتا سليمان بن حرب حديث بين كرد چغوي سمعت السلام ابن ابي مطيع ما ده السلام جزيد ابي مطيع ده اغين اريد الكريدي يقول چويل به بلغ ايوب اني اتي عمرا ايوب اسيختياني تدا خبر ورسيده چز عمر تورزم. فاقبل علي يوما نماسر مخامخشي ورز فقال ويلا ارايت رجلا لا تامنه على دينه تما تداسي شريف باركي خبر راك چيت هغه د خپل دين په اړه امانتدار نه غني كيف تأمنه على الحديث نتسنجه ده حديثه په اړه امانت دار غني يعني ده دين په نور مسائلو کې په اعتماد نه کې امانت دار نه غني نتسنجه ده په احاديثو کې په اعتماد کړه ده. هم دا وجه چې سلف الله تعالی په حق تګلاري استقامت ور نصیب کړو هغه به ده په اعتماد کس نه دین نس دکو په دې اړه به ډیر احتیاط کو. خو اوس ډیر طالبان دغه طریقې خلاف کوي یوازې هونه بس ګرځي چې پلانې مفتي یا شیخ په دې فن کې ماهر دي خو بیرته د عقیدې او د منهج معلومات نه کوي چې د کومې عقیدې سره اړیکه لري. اخواني مرتد خو نه دی ځکه د اخوانینو مدرسې هم ډېرې عام شوي دي هغه چې ډیموکراسۍ ته د دین اسلام نه دلایل وایي روشن فکره او هر څوک خپل ورونه ګڼي که څه هم غټ کافر ولې نه د صوفیو نه ځان نه ساتي او نه هم د غالي مرجع او نه په دې اړه احتیاط کوي نو څه به حق منهج نصیب شي. په دې اړه موږ مسلمانانو د احتیاط غوښتنه کوو چې خپل بچي مو برباد نه کړئ داسې حق پرسته خلک وګورئ چې هغوی په شرکیاتو او خرافاتو کې نه وي اخته سوچه دین بیانوي څنګه چې تاسو د دنیا په امورو کې احتیاط کوئ نو د دین په امورو کې خو باید چې ډېر زیات احتیاط وکړئ. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول إمام مسلم رحمه الله واي ومات حديث بيان كرد سلمة زويد شبيب دي أغوي منكت حديث حميدي بيان كرد أغوي منكت سفيان حديث بيان كرد چاغواي سمعت أبا موسى يقول ماذا أبو موسى نوارد الشبيل بي حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث منكت عمر بن عبيد حديث بيان كرد مخي دينا چه بدعت تراتقوكي مخي دينا چه مبتدي قدريشي قبل أن يحدث يعني مخي دينا چه مبتدي قدريشي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال إمام مسلم رحمه الله فرماي ومات حديث عبيد الله بن معاذ العنبري بيان كرده هغواي منكت زمن بلار حديث بيان كرده. قال چغویلدی کتبت الى شعبتا اسأله عن ابی شیبتا ما شعبتا خط ولیک چې پختنه می ته کوله د ابی شیبه مبارک قاضی واسط چې د واسط قاضی ده نو فكتب الی د شعبه ما ته ولیک لا تكتب عنه شيئا ایت شی دی ملیک ومزق کتابی اسما خط سیرک ان دې اعتبار ورنه ده چې یو حدیث امته نقل نکې ومزق کتابی دلته د خط بشو کوله زکه امر کړه اسنه چې ابي شيبه ته ورسي او سزرور ته ورسي او یا بس فساد تیر منځ شي ابي شيبه دا ابراهيم ابن عثمان العباسي الكوفي ده په خپل اسم کنيه سره مشهور ده متروک الحديث ده او علماو یې په ضعف اتفاق کړی ده یو سره نه شپه ته هجری کال کې وفات شوی ده قال الامام مسلم رحمه الله وحدثنا الحلواني قال سمعت عفانا قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المريجي بحديث عن ثابت فقال بمنت حديث حلواني بيان كرد غوي ماذا عفان نوريد لدي جغوي لدي حدثت حماد بن سلمة ما حماد بن سلمة حديث بيان عن صالح المري ده صالح المرينا بحديث عن ثابت جغي ده ثابتنا نقلي فقال كذب نو حماد بن سلمة ولا چه دروغي ولدي إن دا حديث صالح جديد ثابتنا ندي أوريد له وحدثت هماما عن صالح المري بحديث أو بيويتي ما همام تحديث بيان كاد صالح المرينا بحديث يو حديث فقال نغوي الكتب دروغي ويلدي يعني دا صالح المري كم حديث نغيت دروغي ولا جدا سي حديث ندي بل كدا دروغ نوكري دي نو كذا ومانا صالح المري دروغ ويلدي صالح المري دا د ډیر لوی عابدان او زاهدان او نیکانو څخه ډیر خسته واځي درلو چې قران به ډیر په خوندور واز لستلو د الله تعالی نه ډیر ویریدون کې زید به د الله تعالی له ویری جړلې خو په حدیثو کې مهارت نه لرلو نو په جواب به غیر اختیاري طریقه باندې دروغ ویل کېدل خو هغه به نه پیدا چې دروغ ویم ځکه چې دروغ مخکې مونږ ویل خلاف الواقع خبرې ته وای خطا ان وی کې نسیانني او که قصدني بیده تا مری زکا وای چه دا مور را قبیله ایوی زنانا دا او دا مور دا غلامین ازاد کردی و پلار نمی بشیر ده او دا عربی و قال الامام مسلم رحمه الله وحدثنی محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال لی شعبتو دا بل حدیث راولی وی ما تا محمود بن غیلان حدیث بین کرده اغوی مونتا ابو داود حدیث بیان کړی د چغویل دی قال لی شعبته ما ته شعبه ویل ائت جرير ابن حازم ته جرير ابن حازم ته لاړشه فقل له ارتویوه لا يحل لك ان تروي عن الحسن ابن عمارته ستا دپاره جایز نه دی چې ته روایت د حسن ابن عماره نه نقل کې فانه یکذب یقینا هغه دروغ وای قال ابو داود وی قلت لشعبته ما شعبته ویل وکيف ذاك څنګه دروغ وی فقال شعبوي حدثنا عن الحكم باشياء لم اجد لها اصلا منتدى حكم نداسي سبيان كريدي لم اجد لها اصلا كما داغي هيس اصل پیدا کړنه ده قال ابو داود واي قلت له ما شعبوي باي شيء سشيت سبيان كريدي قال شعبوي قلت للحكم ما حكمت ويلا اصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل احد اي نبي السلام دو جنگ احد بشيدانو منس کړه ده جنازه پی کړه ده فقال غویل لم يصلي عليهم فغیمانی منس ده کړه فقال الحسن بن عمارتا عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نو حسن بن عمارتا چه ده ویل ده حكم ده حدیث را نقل که چه غیده مقسم نقلی عن ابن عباس اغیده عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقلی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى عليهم نبی علیہ السلام پو دوی جنازه کړه ده ودفنهم او خخ کړی دی قلت للحكم انه ما حكمت ويل ما تقول في اولاد الزنا تسوي ده هغه ما شومان پاړه چې د زنا په نتیجه کې پیدا شوی اولاد الزنا د زنا نه پیدا شوی قال انه غرت ويل يصلى عليهم بدويم جنازه کی قلت ما ويل من حديث مير و د چا د حدیث نه تدا خبره کې د چا پر وای سره د حدیث نقل شوی ده قال يروى عن الحسن البصري د حسن بصري پر وای سره دا حدیث مونږ تر رسیدلې ده فقال الحسن بن عمارته نو حسن بن عماروي حدثنا الحكم مونږ ته حكم حديث بیان کړی ده عن يحيى بن الجزار عن علي اغيده يحيى بن الجزار نقلي اغيده علي رضي الله عنه نقلي مقصد دا ده چې حسن بن عماره دروغ ویلي دي نو دا حديث په سند د حكم عن يحيى عن علي نقل کړی ده چې په اصل کې دا حسن بصري قول له نو که څه هم په دې کې دا احتمالي چې د حسن او علي دواړو نه دا حدیث نقل وي، خو حفاظ الحدیث په قرائنو سره د کذابینو دروغ پیژني او هم په قطعي دلایلو سره چې هغوی ورباندې ښه پوهیږي خبرې ته به اعتبار وي. د حسن ابن عماره په ضعف او ترک اتفاق شوی دی. عماره په ضمید عین سره دی. امام مسلم رحمه الله بې وایي: وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون بي مونت حديث من قرد حسن الحلواني أغوي ما أريد لدي يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون هغا زياد بن ميمون رياد كانوا بيبل فقال بيبل حلفت ألا أروي عنه شيئا ما قسم قرد زبد أغينا هيس حديث نرى نقلهم ولا عن خالد بن محدوج أو نبدا خالد بن محدوج نرويت نقلهم وقال بيبل أبي دغا يزيد بن هارون لقيت زياد بن ميمون زد زياد ابن ميمون سر مخامخشم فسألته عن حديث نو ما دا غنه دا يو حديث بارا تپوسو كا يعني دي وجوه چه ولی زد زياد ابن ميمون نا حديث ننخلوم نو وي دا زكا چه زد زياد ابن ميمون سر مخامخشم ما دا غنه دا يو حديث بارا بختنا وكرا فحدثني به عن بكر المزني نو ما تهغ حديث دا بكر المزني پا روايط سر نقل كا ثم عدت إليه بيزا ورغوكر زي دماغيتا بلا ورز بلا وخ فحدثني به عن مورق مماتهم دغه حديث د مورق په سند سره بیان کده مورق نه نقل کراته ثم عدت اليه بزوجر زدم اغيته فحدثني به عن الحسن ماتهم دغه حديث د حسن روایت کو وكان ينسبهما الى الكذب دغه يزيد بن هارون چده دغه زياد بن ميمون او خالد بن محدوج به دروغ ته منسوبه ول چده دروغ جن دي قال الحلواني حلواني ويلدي سمعت عبد الصمد ماد عبد الصمد نوابرد وذكرت عنده زياد ابن ميمون ماد هغه په خوا کې د زياد ابن ميمون یادونه وکړه فنسبه الى الكذب نو دروغ ته منسوب کړي د دروغ جن دي یعنی د دروغ نسبته وته وکړه په دې اثر کې چې د خالد نوم راغلی دی دا خالد واسطي دی چې ضعیف دی امام نسائی ورته ضعیف ویلدي او کنیه ابو روح ده انس بن مالک رضی الله عنه لیدلی دی زياد ابن ميمون بصري ده كنيه ابو عمار ده ده هم زيب ده امام بخاري بخبل تاريخ كويل ده تركوه علماء وبرخي ده او بكر المزني خو مشهور تابع ده اسم كنيه ابو عبد الله ده ده بصري ده او مورق بزمي ده مهم فتحي ده واو كسري ده را مشدد سر ده چه سلسلة ده نصب داسي ده مورق ابن المشمرج العجلي الكوفي ابو المعتمر التابعي الجليل العابد تابعي دي عبادة جزار سالة ترشوه دي وكان ينسبهما إلى الكذب دا دي قائل حلواني دي ناسب يزيد بن هارون دي أو منسوبان زيد بن ميمون أو خالد بن محدوج دي يعني حلواني وي يزيد بن هارون بزياد بن ميمون أو خالد بن محدوج دروغ تمنسوبه والچ دروغ جن دي قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور إمام مسلم رحمه الله واي چمونتا محمود بن غيلان حديث بيان كرد أغوي ما أبو داود الطيالسي تويل قد أكثرت عن عباد بن منصور تأخذ عباد بن منصور ندير روايتنا نقل كلي فما لك لم تسمع منه حديث العطارة نسوجد جتانا دي وريد لداغين حديث دا عطاري أغدا عطر خرطون كي خزي حديث الذي هغ حديث روالنا النظر ابن شميل منت نظر ابن شميل نقل كرده قال لي ومات أبو داود الطيالسي والوسكت جبشة فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن ابن مهدي زد زياد بن ميمون سرى مخامخ شويمة شي عبد الرحمن ابن مهديهم راسروا يعني عبد الرحمن ابن مهديهم فسألناه من دغنة فوسك فقلنا له من تهويل دغ زياد بن ميمون تمويل هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس دا أحاديث چتي دا أنسنا نقلي فقال نغيويلا رأيتما رجلا تاسو ما تخبر راكي دا يسليف باركي يذنبو چي گناكي فيتوبو توبو باس أليس يتوب الله عليه أي الله تعالى بدا توبا نقبلي قال نغيوي قلنا من قتويل نعم أو ولنا نقال بيويل ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا ما ندي وريد لدغا أحاديث دا أنسنا نلق أو نهم ديرا إيه شيء متين دي وريد لي ما سمعت ما ندي وريد لي من أنس دا أنسنا من ذا دا دغا أحاديثنا قليلا لق ولا كثيرا أو ندير إن كان لا يعلم الناس كتشيرتا نور خلق نبيجي فأنتما لا تعلمان نو تاسخو بويغي ديك دا لا زايدة دا يا فأنتما لا تعلمان نو يتاسم نبيغي استفهامي ما ندا همزة استفهام حزب شوي دا استفهامي تقريري أني لم ألقى أنسا زد أنسر نيم مخامخ شوي قال أبو داود أبو داود وي فبلغنا بعد نو منتر ورس دا ورس دينا دا خبر أنه يروي جيدار ويت نقلي دا أنسنا روايت نقلي فأتيناه أنا وعبد الرحمن نو من رالو دتا زو أو عبد الرحمن فقال نو راتبي الأتوب زدتبو باسم الله ثم كان بعد بيدا غين رسيم يحدثو دا حديث بيناو دا أنس روايت سر حديثنا نقلول فتركناه نو من قبريخو دا حديث دا عطارة إمام نبي رحمه الله وي قازي عياز ويلي دي دا حق حديث دي چه دا زياد ابن ميمون دا أنسنا نقل کرده دي چه په مدینه کې وزنانه و چه حولانو میو عطر بیا خرسول نو یورز پا عشر زهامانی ورداخله شو او د خپل خاون نه ورته شکایت وکړو. نبی علیه السلام ورته د خاون فضیلت بیان کړ چې دا اوږد حدیث دی ابن وزاح ټول ذکر کړی دی خو صحیح ثابت نه دی او داسې هم ویلی شوي چې د دغه زنانه نوم حولا بنت تویت و. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي دلت عبد الرحمن مرفوع دی معتوب دی په ضمیر د لقيتو باندې چې هغه هم په محل درفع کې پایل دی. نو عبارت داسې راځي لقيت انا وعبد الرحمن بن مهدي زياد بن ميمون. زياد بن ميمون ولا مفعول به جوړيږي او دا الفاظ چې پکې راغلي دي ان كان لا يعلم الناس فانتما لا تعلمان اني لم القى انسا. د دې مقصد دا دی وي که چیرې په دې خبره نور خلک نه پوهیږي چې زه د انس سره نه یم مخ شوی نو تاسو خو پوهیږئ. نو دلته دغه لا تعلمانی کې لا زائده هم جایز ده او یا استفهام تقریری ده همزه د استفهام حذف شوې ده یعنی افأنتم ما لا تعلمانی ایا تاسو نه پوهیږئ نو تاسو خو پوهیږئ چې دغه سر نه مخ شوی. نو مقصد دا ده چې دغه نسبت د دروغ ده او دغه نسبت صحیح ثابت نه ده بلکې دروغ یې ویلی دي او داسې ځینې راویان نو داسې روایتونه نقل شوي دي دغه دروغ جوړ کړي دي دا د خپل شهرت دپاره چې مشهور شي او قدر او عزت یې زیات شي. بیا بل حدیث راوړي نو وایي حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال ويمنت حسن الحلواني حديث بيان كرده أغي ماذا شبابنا وريد اللي شغب ويال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول عبد القدوس بمنت حديث بيانون ويال بي سويد بن عقلة قال شبابته شباب ويلدي وسمعت عبد القدوس يقول ماذا عبد القدوس نوابرد الشبالي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام مانا كرلا أن يتخذ الروح عرضا لدي خبلا مانا داسي دا أن يتخذ الروح چي جول كليشي الروح پا ديوال كي كن كي عرضا پا پلنو سرا جم دغا ماني بيروس سكري دا يعني داسي پا پلنو سرا كن كي بكي ولگيگي. نو قال شبابوي فقيل لهون دي عبد القدوس تويه لشو أي شيء هذا دا تشي بيه داتا دا تشي دي. قال عبد القدوس ويل يعني تتخذ قوة في حائط یو کنکی جوړ شي په دیوال کې کیښودل شي لیدخل علیه الروح دې دپاره چې هوا پرې راداخله شي. نو دغه مقصد یې ورله بیان کړی دی چې په دیوال کې داسې یو کنکی جوړ شي چې په هغې باندې هواګانې راداخلیږي. د دغه معنا په اساس به بیا مقصد داسې شي چې نبی علیه السلام د دغې نه منع کړی ده نعوذ بالله. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی سوید بن عقله مراد د امام مسلم رحمه الله په دې سره د عبدالقدوس تصحیب غباوت او د ذهن کمزوري بیانولي او د هغه وهم په متن او سند کې راښکاره کولي. نو په اسناد کې هم تصحیب کړی دی او دغه شان په متن کې هم تصحیب او تحریب کړی دی. نو سوید بن عقله تا په عین محمله یعنی بیټکو او قاف مسند دو ټکو والا سره ویلي دي په داسې حال کې چې دا سوید بن غفله دی په غین معجمه او فا موحده سره دی او په دواړو مانی پتح ده په غین او فا دواړو مانی. نو دلته ښکاره تصحیب کړی دی ټکی بدل کړی دی فای فقاب بدل کړی دی او په متن کې تحریب داسې کړی دی روحی په پتحې د را سره ویلی دی عرضن په عین محمله یعنی بیټکو او را ساکین سره ویلی دی حال دا چې روح په زمی د را سره دی یعنی روح او غرضن په غین معجمه سره دی یعنی ټکی ورته دی او په را سره دی چې راو غین دواړو باندې فتحه ده. معنی یې داسې جوړیږي نهى ان يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا اي هدفا یعنی د دې نه من راغلی چې حیوان وتړي او په خپل غشي یا بل شي باندې د خپل سترګې د پخولو یا نورو اهدافو دپاره ولي چې دا نښې صحیح شي نښې برابره شي. خو عبدالقدوس دلته تصحیب کړی دی او به ولا معنا هم ډیر راشنا کړی د ویل دي تتخذ قوه في حائط ليدخل عليه الروح قوه ففتح د کاپ سره ده یعنی داس یو روزان جوړ کی پلونو باندې چې هوا پر داخليږي داس یو روزان پلونو باندې جوړ شي هوا پر داخليږي نو دې نه معنا کړل نو معنا هم ولا ډیر خطا کړی ده نو امام مسلم رحم الله دغه راوی دغه تصحیب او تحریب چې ده هغه بیان کړی ده او دې ته اشاره کړل چې دغه روایت قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريرية يقول إمام مسلم رحمه الله بواي وما دعو عبيد الله جزويد عمر القواريرية غين ما يريد لي يقول شبيلي سمعت حماد بن زيد يقول لرجل ماذا حماد بن زيد نريد لي ويلبي لرجل يسلط بعدما جلس ورست لهغتش ناس مهدي بن هلال مهدی زوی د هلال بی ایام یو څو ورځې وروسته یعنی د مهدی ابن هلال د کیناسن نه یو څو ورځې وروسته چې هغه دې دپاره ناسو چې احادیث به خلکو ته ویله او خلکو به ترې سما د احادیثو کوله دغه حماد ابن زید یو سړي ته وویله ما هذه العین المالحة التي نبعت قبلكم دا څه مالګینه چینه ده التي نبعت قبلكم چې ستاسو طرف ته راخوټ کېدلې ده دا څه رقم چینه ده مالګینه چې ګوره ستاسو طرف ته راخوټ کېدلې ده او دا اوبه تي روانې دي مالګینې اوبه قال نو دغه سړي وویل نعم او یا ابا اسماعیل یا ابا اسماعیل همداسې ده دلته د العین المالحه په دې سره د مهدي بن هلال عیب ویلی دی او دا کنایه ده د زعب او د جرح نه او په العین المالحه مالګینې اوبو سره ته ځکه تعبیر کړی دی چې مالګینې اوبه چې دی هغه هم د انسان صحت ته نقصان رسوي او ډېر مرضونه ته پیدا کیږي نو دا ډېر سخ رد دی سخ عیب بیانول دی ده چې دا هم داسې ضعیف احادیث خلکو ته بیانوي چې د دې نه بغیر نقصانات رامنځته شي قال نعم یا ابا اسماعیل په دې سره د مهدي ابن هلال په جرحه او طعن کې د دغه بل سړي موافقه هم ترلاسه کړې ده بیا مهدي ابن هلال چې دی دا بصري دی متروک روي دی چې په ضعف اتفاق شوی دی بیا امام مسلم رحمه الله فرمایي وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ومنت حديث ما ينكرد حسن الحلواني أغوي ماذا عفان أوريد لدي أغوي لدي سمعت أبا عوانة عفان ويني دي چي ماذا أبو عوانة أوريد لدي قال شغب ويل ما بلغني عن الحسن حديث ما تد حسن يو حديث ندر أرسد له إلا أتيت به أبان ابن أبي عياش مگر ما دغه حدیث راوړی دی ابان ابن ابي عياش ته فقراه علي نو هغه په ما باندې لوستلی دی دا کنایه ده د دې نه چې ابان ابن ابي عياش په دې خبره کې دروغجن دی یعنی د حسن ټول احادیث په خپل سند سره نقل کړي دي نو دا په دې کې دروغجن دی د ابان نوم ابو اسماعیل العبدي دی متروک راوي دی په ابان کې به دو جایز دي هم منصرف او هم غیر منصرف خو منصرفوالی ډېر ښه دی په یو سلو څلوېښت هجري په حدودو کې وفات شوی دی او د ابو عوانه نوم چې په حدیث کې ذکر شو دا وزاح ابن عبد الله دی قال الامام مسلم رحمه الله وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال ومنتا حديث بيان كرد سويد چې زيد سعيد دی هغه ومنتا حديث بيان كرد علي چې زيد مسهر دی قال غويل دي علي سمعت انا وحمزه الزيات ما اريد لي دي او حمزه الزيات الزيات زيات معنا د تیلو کاروباری نو ما او حمزه اريد لي دي من ابان ابن ابي عياش نحو من الف حديث دا ابان ابن ابي عياش نا تقريبا زر حديثنا نو دغه علي ابن مسهر اغه وای چې ما او حمزه دو ابان ابن ابي عياش نا تقريبا زر حديثنا اريد لي دي قال علي علي واي علي بن مسهر فلقيت حمزة زد حمزة سر مخامخشم فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ما تخبر راك چه هغا نبي عليه السلام پا خوب كلي دل ده فعرض عليه ما سمع من أبان فنبي عليه السلام ماني بيشكل هغا أحاديث چه أبان يوري دل ده فما عرف منها إلا شيئا يسيرا نو ده دغا أحاديثنا ونو پي جاندن مگر دل لگا خمسة أو ستة بنزا حديث يشبغ جدا سيدي أو نوب سيندي قاضي عياز ويلي دي چه پا دي سرى دو سنة تايد يا ترديد مراد نده زكا پا خوب سرى خو حكم نسابيتي بلکه دا بان ابن ابي عياش زعب تا اشارة کري دا جدا اي دا خبر مانا دا قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا زكريا بن عدي قال بمون تحديث بيان كرده عبد الله جزيد عبد الرحمن الدارمي دي اغوي مون تخبر را كرده زكريا جزيد عدي دي قال اغوي لي قال لي ابو اسحاق الفزاري مات ابو اسحاق الفزاري ويلي دي اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين دا بقية هغا أحاديث وليك كمش دا معروف راويانونا نقل كليدي ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين أو ملك دا هغينا هغا أحاديث كمش دا نافيجان دا راويانونا نقل كليدي يعني مشهور ندي نافيجان دا دي سوكي نافيجاني ولا تكتب عن إسماعيل ابن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم أو ملك دا إسماعيل ابن عياش هغا أحاديث كمش دا معروف أو مشهور راوين نقل كري أو نهغ أحاديث كم كده غير معروف يانا في جاندا راوين نقل كري يو حديثا دا إسماعيل مليكا مقصد دا أبو إسحاق الفزاري رايو دا إسماعيل بن عياش بارا هو جمهور علماء ورتسي قوي لدي إسماعيل بن عياش تا فزانگلي توقع كلاچه دا شامين وسخة روايت كي خو كلاچه دا حجاز وعلا وسخة روايت كي نو كتابي ورق شوية دا هغوي أحاديث بيگر ورق شوية دي نو لدي وجه پا دا حجاز والاو پا أحاديث قرباني دير اعتماد نشته دي او هر چه بقية دي نو علماء وي چه صدوق كثير التدليس يعني الضعفاء دا صدوق روي دي خو دا زعفاونه دير تدليس کرده دي نو دا پارا دا ابو اسحاق الفزاري خبر سيدا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظليو قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك ده بالحديث رولي ومنت حديث ما ينكره ده إسحاق جزويد إبراهيم الحنظلي ده أغوي ما أريد لي ده بعض أصحاب عبد الله ده يوم القريد عبد الله قال شويلي قال ابن المبارك ابن المبارك ويلي ده نعم الرجل بقية الخسر ده لولا أنه كان يكني الأسامية ويسمي الكناء لولا أنه كان يكني الأسامية كتشيرت نمونا با كنية نمونا سرنا بدلولة ويسمي الكنا كنية نمونا با نمونا سرنا بدلولة كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي بدي منتر دير وقت أبو سعيد الوحاضي فرواية سر حديث بيانو فنظرنا نمونا وكتل فإذا هو عبد القدوس نهغا عبد القدوس أبو سعيد الوحاضي عبد القدوس يعني داغي اسم كنيوة هغه اسم کنیت چه پا اغی سر دا مشهور نو بلکه پا دا خپل نوم سر مشهور و با پا روایت که چه سمعتو بعض اصحاب عبدالله جمله را غلی دا نو دی که راوی مجهول ده خو امام مسلم رحمه الله پا متابعاتو که راوله ده اصالتن نده راوله یعنی دی دا روایت پا متابعاتو که راوله ده دا یکنی الاسامی و یسمی الکنا مقصد داده کلا چه دا یو کس نه چه پا نوم سر مشهوری او روایت ریکی نو اسم کنیه یا دی او نمی نوی خو که یو راوی پی اسم کنیه سر مشهوری او داتی روایت کی نو نمی وی او اسم کنیه نوی چه دا یو دول تدلیس ده او دیر بد تدلیس ده زکه خلق گرد وڑی او دا وهم خلقو تا چی چه دا هغه ضعیف راوی نده کم چه مشهور ده نو راوی دا هغه معروف حال نه چه پا ضعفی اتفاق شوی دا غین او باسی داسی حال تا چه روایت دا منل وول وگرزی الوحاضی وحاضي فزمي دواو أو فتحي دواو سرا دوار جايز ده وحاضي أو وحاضي أو با تخفيب ده حاسرا يعني حاي مشدد ندا نو نسبت ده وحازتا چه ده حمير قبيلية وكان ده ده نو ده عبد القدوس نسب داسي ده عبد القدوس ابن حبيب الشامي الكلاعي ده غي نسب ده علماء ده حديث با بريخدلو إجماع کرده چه ده حديث با نرولو بيبل رواية رولي نواي وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما تحديث بيان كرد أحمد يزيد يوسف الأزدي أغوي ماذا عبد الرزاقنا أوريدلدي يقول شويلبه ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب ما نذل ذلك عبد الله بن المبارك يفصح بقوله وزاحت بكو بخبل ديوي ناثرة كذاب دروغجن إلا لعبد القدوس مگر دا عبد القدوس پاره دغه وضاحت کړی دی یعنی دغه خبره کړی ده چې دا کذاب دی فإني سمعته يقول له ما دا غنه اوریدل دي چې ویلې د عبد القدوس پاره کذاب چې دا دروغجن دی نو دا عبد القدوس روي چې دی د علماء په نيز دا کذاب دی و وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم إمام مسلم رحمه الله واي ما تحديث من كرد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أغوي سمعت أبا نعيم ماذا أبو نعيم نوريد لدي وذكر المعلى بن عرفان شهاغا معلى ابن عرفان راياتك فقال نويل قال حدثنا أبو وائل شدغ معلى ابن عرفان ويلدي لقال كزمير معلى ابن عرفان تراجيدي حدثنا أبو وائل منت حديث من كرد أبو وائل قال شي أبو وائل ويلدي خرج علينا ابن مسعود بصفين منت عبد الله بن مسعود وجنج سفين كراوته فقال أبو نعيم أبو نعيم ارتويل أتراه أيستدى قمان دي فاغماني بعث بعد الموت شد مرد نرست بترجون دي شوي دا خبر معلى ابن عرفان توقلا نو مقصد داده چه دغا عبدالله ابن عبد الرحمن الدارمي دا ابو نعيم ندا خبره واردلا چاقی خبال دا قصه کوله ویچه معلى ابن عرفان منتدى ابو وائل پسند سر حدیث بیان که پا جنگ سپین کی ابن مسعود رزن هرووتا نوی ما ورتویل چه اید مرگ نروست غرا جنده شوی ده کسنگا استاسو گمان ده پی اتراهو پا زمه ده تاسر ده پا مانه ده گمان سر رازی نستا پی سو گمان ده زکه ابن مسعود رزن هر پا دو دیش هجری که ده عثمان زمان هر ده خلافت پا زمانه که اپاد شوی ده سپین جنگ ده غن سرور کار وروست ده علی رزن هر پا خلافت که را پیدا شوی و نو پا دی سرا ابی نعیم ده معلا ابن عرفان تکذیب کرده دروچنی و تیویلی ده هغه چې په زعب سره مشهور دی او بیا امام مسلم رحمه الله فرمای حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال بما تحديث بين كره دي عمر بن علي او حسن الحلواني لدوار ولا تحديث بين كره دي كلاهما جدا دوار عن عفان بن مسلم دا عفان بن مسلم نقلي قال چغويل دي عفان بن مسلم كنا عند إسماعيل ابن علية من دا إسماعيل ابن علية بخاكو فحدث رجل عن رجل إنه يوسري ذا بلسرنا رواية نقلك حديثي بيانك فقلت ما تقول إن هذا ليس بثبت دا سريخو ثبت ندي إن دا اعتماد والندي سقا ندي قال نو عفان ابن مسلم يلدي فقال الرجل دا سريويل اغتبته تاخو لغيبتوك تسنجو لش دا ثبت ندي يعني ده اعتماد ورنده قال إسماعيل نويل إسماعيل مغتابه غيبته لنا ذكره ولكنه حكم أنه ليس بثبت لكن أغدا حكم كرده شه ده ثبت نده ده اعتماد ورنده ده خو غيبت كي نرازي بل كده خير خواهي ده زكا چه ده راوي زعب راح كارك ول ده غيبت نده قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال دا بل حديث راوري وما دا أبو جعفر الدارمي نوري دللي إمام مسلم رحمه الله فرماي أغوي چه منتا حديث بشر بن عمر بيان كرده قال دا بشر بن عمر ويلدي سألت مالك بن أنس ما دا مالك بن أنس نتبوسك عن محمد بن عبد الرحمن دا محمد بن عبد الرحمن فعلا الذي يروي عن سعيد بن المسيب هغا كس چه دا سعيد بن المسيب نروايت نخلي فقال نو إمام مالك رحمه الله ويقول ليس بثقة أغسقان ده اعتماد ورن ده وسألته عن صالح مولى التوأمة أو ما ده غن ده صالح بعد تبوسك چه أزاد كره غلام ده توأمي ده فقال نو يقول ليس بثقة أغسقان ده وسألته وتبوس متوك عن أبي الحويرث ده بالحويرث بعد فقال يقول ليس بثقة أغسقان ده وسألته عن شعبة أو مات ده شعبة بعد بختنا وكره الذي روى عنه ابن أبي ذئب هذا شيء ابن أبي ذئب روايتنا غل كرده هذا شعبة فقال نويل ليس بثقة ثقانة ده يعني شعبة مثقانة ده وسألته عن حرام ابن عثمان أو مات ذا حرام ابن عثمان فلم بختنا وكره فقال نويل ليس بثقة ثقانة ده وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة ماذا إمام مالك رحمه الله نذا دغ بنزوك سانو فلم بختنا وكره فقال نويل ليسوا بثقة في حديثهم داخلك بخبل حديث كيسي قندي يعني اعتماد بنشي كده ليه وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه ما ده غنى ده بلي سلوب عالم بختنا وكرا چه نميرا نهير شويده فقال نويل هل رأيته في كتبي هيتاها غز ما بكتابون كده ليه ده يعني موطع كده ليه ده قلت ما ورتويل لا نا قال نويل رتويل إمام مالك رحمه الله لو كان ثقة لرأيته في كتبي كثير تغسق قوي أنه تابع لذلك وإذا ما بكتابونه كي إني ما بي روايات رانا قل كده وسقانه ده مولى التوأمة چې په دې حدیث کې ذکر شو د دې وضاحت دا ده توأمة بنت أمية بن خلف الجحمي دا سلسلة ده نسب ده توأمة لور ده أمية چې غزوی ده خلف الجمحي ده واقعي ویلي دي چې دا د خپل خور سره غبرګونی زیږیدلې ده نو ځکه ورته توأمه وي توأمین غبرګونو ته وایي چې کله دوه ماشومان غبرګونی پیدا شي هغه ته توأمین وي نو ځکه خو دې ته توأمه وي او مولا توأمه معنی دا ده چې دغه مولا یعنې ازاد کړی غلام د توأمې دی دغه صالح د توأمې ازاد کړی غلام دی صالح چې په اصل کې ابو صالح دی خپل نوم یې نبهان دی بیا امام مالک رحمه الله ده ته ضعیف ویلي دي صالح مولا توأمه دې ته ضعیف ویلي دي خو نور یې خلاف کړی دی نو ویلي دي چې کومو راویانو ترې مخکې د اختلاط نه روایت نقل کړی دی نو هغه صحیح دی او وروسته د اختلاط نه چې کوم روایتونه نقل کړي دي نو هغه صحیح نه دي لکه یحیی ابن معین ویلي دي صالح هذا ثقه حجه دا صالح چې دی دا ثقه حجت دی نو ورته وویلی شو ان مالکا ترک السماع منه مالک خو د سماع فریښي ده قال نو هغه وویل انما ادرکه مالک بعدما كبر وخرف وكذلك الثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه أحاديث منكرات إمام مالك رحمه الله خدا أغوى خلدل يدي چه دا كلا بلا شويو عقل خراب شويو مزغوي كار برخيو أو امدغشان ثوري هم بدا غوى خلدل يو نسا أحاديث ثوري دل يدي چه منكر دي ولكن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت لكن چاچ دا اختلاط نمخ كي تحدثنا وردل دي نوب آغا كي دا روي ثبت دي او د شعبه په اړه علما ویلي دي د نوم ابو عبد الله یا ابو یحیا شعبه القرشی الهاشمی المدنی مولا ابن عباس د ابن عباس آزاد کړی غلام دی ډېر علما ضعیف کړی دی احمد ابن حنبل او یحیی ابن معین ویلي دي ليس به بأس یعنی څه د باک وړ نه دی مطلب دا چې حدیث به قبولي او عیدي ویلي دي لم اجد له حدیثا منکرا ما د ده یو حدیث هم نه دی لیدلی چې هغه منکر یي دا ثقه خلاف پکې شوی او بیا ویلي دي لو کان ثقه لرأيته في كتبي وی که چېرته دا ثقه وی نو تا به زما کتابونو کې لیدلی وی مقصد دا چې امام مالک رحمه الله وایي چې دغه راوي ثقه نه دی نو ځکه مې له حدیث نه دی راوړی ځکه چې ما خو ثقه راویان په خپل کتاب کې راوستي دي راوړی مې دي نو چې حدیث مې له نه دی راوړی ته پوه شه چې دا ثقه نه دی خو د امام مالک رحمه الله په کتاب کې به ځینې راویان د هغه په نیز ثقه وي خو د نورو علماو په نیز به ثقه نه وي نورو به پکې اختلاف کړی خو دلته خبره دا ده چې کله یو عادل راوي د مشهور راوي نه نقل کړی نو ایا دا به د هغه تعدیل وي او که نه نو یو قول دا دی چې تعدیل به وي او دویم قول دا دی چې تعدیل به نه وي یعنې دا به د هغې په عدالت دلالت نه کوي چې دغه راوي مشهور ده هم عادل دی او دا د جمهورو قول دی او همدا قول علماو راجح کړی دی ځکه چې یو عادل راوي کله ناکله د غیر ثقه نه هم روایت نقلوي خو د احتجاج په توګه نه رانقلوي بلکې د اعتبار او استشهاد په توګه نقلوي دا خو د ځې پورې د احادیثو وضاحتو چې څنګه څه وشه د الله نه امید لرم چې ذهن په خلاص شوي د دې نه وروسته چې نور کم روایتونه دي نو هغه به انشاءالله چې په بل درس کې ذکر کیږي وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.